Just follow me. I took the price last night for complicatedness, for saying things I didn't mean and don't believe. I can't believe you held your ground. Believe in me, believe in nothing. Corner me, make me something. I become the hollow man. Half. I become the hollow man I see. I'm overwhelmed. Show you, I don't want to be the hollow man. Believe in me, believe in nothing. Corner me and make me something. I become the hollow man. Help, I become the hollow man. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The kids have a new take on fate. Pick up pieces, get carried away. I came home to a city half erased. To face what we faced. This place needs me here to start. This place is the beat of my heart. Oh my heart, oh my heart. Tell me the government changed. Hear the answer and call, hear the song rearranged. Hear the trees, the ghosts and the buildings sing. With the wisdom to reconcile this thing. It's sweet and it's sad. And it's true how it doesn't look bitter on you. Oh my heart, oh my heart, oh my heart, oh my heart, oh my heart. Beside you, the good of this world might help see me through. This place needs me here to start. is the beat of my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Wysłuchaliśmy następujących piosenek: Live in New York, Electron Blue, Hollow Man i Oh My Heart. Do Michaela Stipe'a i R.E.M. wrócimy wkrótce, może nawet już za tydzień. Teraz natomiast chciałbym muzycznie powspominać Mirka Olszówkę, Kiton, bo takie właśnie nosił przezwisko, czy właściwie pseudonim, był prawdziwym człowiekiem kultury. Teatr Scena Ruchu, Festiwal Inne Brzmienia, to są właśnie, to były jego dzieci. Był też menedżerem artystycznym głównie grup WW i Ocean. zostań w domu z trójką. Thank you. Wysłuchali Państwo dwóch fragmentów albumu Księga Liści, wydanego w roku 2005. Tytuły Pieśń Baobabu i Statek Lunatyków. Kompozytorem obu utworów jest Jacek Ostaszewski, lider i współzałożyciel grupy Osjan. Teraz pora na WW, choć nie całkiem takie WW, jakie Państwo znają. Musi minąć, zazieleni się, urośnie kilka drzew, niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nabroiło się. Nabroiło się.

pełną szuflad i w każdej marzeń stos. A to najważniejsze z nich. Mówi o tym, jak gdy się stanie tak, że mnie z nieba zdmuchnie ktoś. Znaleźć tu na ziemi coś, co pozwoli wszystko znieść i kosmiczny żywot wieść. Złoty deszcz, teraz się wstydzę. Stało się źle. Na nic się stało to, co mam. Kto mógł przewidzieć? Kto wiedział, że tak się na szaro zrobię sam? Mówią, że szare na złote, a to złoty deszcz staje się szarą łzą. Nim stanie się tak, nabroiło się oraz marzeniowóz i szaruga. Dwie ostatnie piosenki znalazły się na ścieżce dźwiękowej do filmu Tytus, Romek i Atomek wśród złodziei marzeń. Całość zorganizował Mirosław Olszówka. Oczywiście pojawiła się też płyta z tymi nagraniami, wydana w roku 2002. Mirek był też pomysłodawcą dwóch innych wydawnictw muzycznych, a mianowicie wspólnej płyty Macieja Maleńczuka i Wojciecha Waglewskiego Koledzy oraz zupełnie niecodziennego mariażu muzyki góralskiej z rockiem. Krótko mówiąc, Trybunie Tutki i WW Nutki. By ci sprostało życie, gdyby nie śmierć. Powtarzam w duszy zachwycie wierszyka ćwierć, zawar w tym epigramacie antyczny głos. Prawdę o wielkim dramacie, jakim jest los. Thank you. by ci sprostał, gdyby nie świeść. Druga jest łatwo i prosto, jak worlopyrć, a jednak na nią wchodzicie, by piąć się wzwyż. W to by ci z prostą łazycie, gdyby nie krzyż. Zostań w domu z Trójką. Własną wiarę i dans przez puste błonia. Nieszczęsny dar wolności, spowiedź rewolucjonisty. Ksiądz na manowcach, drogi bezdroża miłosierdzia. Szukając mistrzów naszej wiary, miłość nas rozumie. Kolokwia Tischneriana, na chwałę Pana. Kolokwia Tischneriana, kolokwia Tischneriana, na chwałę Pana. Przekonać Pana Boga, na chwałę Pana, maleńkość i jej moca, na chwałę Pana, miłość niemiłowana, na chwałę Pana, rozważania o komunii, na chwałę Pana, świat ludzkiej nadziei, na chwałę Pana, stój o istnienie człowieka, na chwałę Pana, homo sovieticus, na chwałę Pana, etyka solidarność. Słuchalnicy, na chwałę Pana, pomoc w rachunku sumienia, na chwałę Pana, słowo ośle budzie, na chwałę Pana, między Panem a plebanem, na chwałę Pana, krainie schorowanej wyobraźni, na chwałę Pana, i śmercy to katechizm, na chwałę Pana, łaski kształt dialogu, na chwałę Pana, miłość nas rozumie. Kolokwia Tischneriana, na chwałę Pana. Kolokwia Tischneriana, kolokwia Tischneriana, na chwałę Pana. Kolokwia Tischneriana, kolokwia Tischneriana, na chwałę Pana. Kolokwia Tischneriana, kolokwia Tischneriana, na chwałę Pana. Na chwałę Pana. Tisztyriana na chwałę Pana. Chcieli dziecku coś zaśpiewać. Święty, święty, święty Pan Jezus, uśmiechnięty, pełne są niebiosa i ziemia chwały Jego. Dojrzało ziarno w kasach, nie brak chleba, bo wstęp niebo, pełne są niebiosa i ziemia chwały Jego. Się na pańskim stole. Więc rodzina święta cała śmiała się i też śpiewała. Święty, święty, święty Pan Jezus, uśmiechnięty, pełne są niebiosa i ziemia chwały Jego. Thank you.